widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, no ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zespół prokuratorów zbada informacje z filmu Tomasza Sekielskiego. Jutro premier i minister sprawiedliwości zajmą się zmianami w prawie. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości odbędzie się kolejna rozprawa dotycząca ustawy o Sądzie Najwyższym. W serwisie też o ewentualnym czerwcowym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Minister Sprawiedliwości powołał zespół prokuratorów, który zbada informacje z filmu Tylko nie mów nikomu Tomasza Sekielskiego. Opublikowany w sobotę dokument opisuje przypadki molestowania seksualnego dzieci przez księży, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił powołać zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tylko nie mów nikomu. W weekend zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i szef PiS Jarosław Kaczyński mówili, że sprawcą przestępstw seksualnych wobec dzieci może grozić nawet 30 lat więzienia, a w innych przypadkach nie będzie zawieszenia kar. Minister w kancelarii premiera Beata Kempa powiedziała dziś, że wszystkie przypadki pedofilii powinny być ścigane i karane. Jej zdaniem sprawdzeniu powinny podlegać osoby, które miałyby prowadzić zajęcia z edukacji seksualnej w szkołach. My nie mamy pewności, co to są za osoby, a biorąc pod uwagę to, że miałyby wprowadzać zalecenia WHO w stosunku do szczególnie małych dzieci od 0, prawda, do 14 czy 15 roku życia, to myślę, że to powinno dotyczyć wszystkich, niezależnie od tego, jakie funkcje pełnią. Klub parlamentarny PoKo złożył w Sejmie projekt zmian w kodeksie karnym o przedawnieniu przestępstw pedofilskich i dożywotnim zakazie pracy z dziećmi dla sprawców takich przestępstw. Polska uważa, że wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący skargi Komisji Europejskiej na ustawę o Sądzie Najwyższym nie będzie miał żadnych skutków, mówi szef MSZ. Jutro w Trybunale odbędzie się kolejna rozprawa dotycząca tej ustawy. Jacek Czaputowicz podkreślił, że Polska wprowadziła zmiany zgodnie z oczekiwaniami Komisji. Pytanie do komisji, czy warto rozpatrywać sprawę, która i tak nie będzie miała żadnego wpływu na rzeczywistość w Polsce, bo ci sędziowie zostali przywróceni. Tutaj chodzi o jakieś inne kwestie, które nie dotyczą Polski, mianowicie stworzenia pewnego precedensu, wykorzystania tej sprawy po to, żeby pewne kwestie tutaj regulować także odnośnie do innych państw. To jest normalne działanie i tu nie ma nic złego w tym, że poprzez takie orzeczenia precedensowe buduje się pozycję Trybunału. A wyrok Trybunału rozstrzygnie, czy Komisja Europejska może ingerować w system wymiaru sprawiedliwości. Polska uważa, że to domena władz krajowych. Tymczasem 15 lat Polski we wspólnocie podsumowali politycy i unijni urzędnicy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała, że dzięki temu zbliżyliśmy się poziomem rozwoju do krajów zachodniej Europy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę od początku, czyli od roku 2004, kwotę wydatków, które są poniesione na zrealizowane projekty, to jest ponad 1 bln zł. Ponad 1 bln łącznie z wspólną polityką rolną. O wzroście PKB mówił z kolei minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. 30 lat temu PKB Polski stanowił 40% średniej unijnej. 15 lat później, czyli jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to było prawie 50%. Dzisiaj jest 70%. Szacujemy, że Polska na koniec tej dekady w 2020 roku osiągnie 75% średniej unijnej. Między styczniem a końcem marca, po uwzględnieniu polskich wpłat do unijnego budżetu, Polska otrzymała z Brukseli ponad 2 300 000 000 euro. Na koniec o tym, że dano na zapowiedzi ewentualnego spotkania prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Jutro w Soczi mają o tym rozmawiać szefowie dyplomacji Siergiej Ławrow i Mike Pompeo. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że obaj zostaną przyjęci przez Władimira Putina. Mike Pompeo skrócił o jeden dzień swoją wizytę w Rosji. Miał dziś przylecieć do Moskwy, ale zrezygnował w ostatniej chwili na rzecz spotkania w Brukseli z przedstawicielami Unii Europejskiej. W trakcie zaplanowanych na jutro rozmów w Soczi Mike Pompeo i Siergiej Ławrow omówią m.in. kwestie konfliktów w Wenezueli, Syrii i sytuację wokół Korei Północnej. Jednak według źródeł na Kremlu jednym z najważniejszych tematów ma być kryzys związany z możliwością wycofania się Iranu z układu nuklearnego. Część rosyjskich mediów poinformowała, powołując się na źródła rządowe, że Moskwa i Waszyngton rozważają zorganizowanie już w czerwcu spotkania prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa. Politolog amerykanista Siergiej Osnobiściew zwrócił uwagę, że strona amerykańska jest coraz bardziej zainteresowana uporządkowaniem dialogu z Rosją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. A zaczynam od informacji piłkarskiej, która ucieszy szczególnie kibiców z Gdyni. Arka zostaje w ekstraklasie. Żółto-niebiescy w meczu 36. kolejki pokonali 3-1 pewną już utrzymania Wisłę Kraków i mogą planować występy w przyszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej. O najwyższe cele, bo o Mistrzostwo Świata będą od przyszłego tygodnia walczyć piłkarskie reprezentacje do lat 20. Turniej zostanie rozegrany w Polsce, tym większe więc oczekiwania względem młodych orłów. Selekcjoner Jacek Magiera wybrał dziś kadr na mundial. Są pewniacy, czyli Radosław Majecki z Legii czy Sebastian Walukiewicz z Pogoni. Są też niespodzianki, takie jak Nikola Zalewski z AS Romy. Powołanie ocenia Marek Jóźwiak, był obrońca reprezentacji Polski. Troszeczkę jestem zdziwiony ilością zawodników takich bardzo młodych. Ta kadra jest przyszłościowa, jeśli chodzi o 3-4 następne lata, natomiast nie wiem, czy ona jest najmocniejsza, jeśli chodzi o tak wielki turniej jak finał Mistrzostw Świata U20. Mam tu na myśli młodych zawodników z 2001-2002 rocznik. Zalewski z Romy, Bogusz. 3 lata różnicy w tej kategorii wiekowej, na tym poziomie rozgrywek tak wielkiego turnieju, to już jest zdecydowanie duża różnica. Jestem ciekawy, jak ci młodzi zawodnicy się pokażą. Rozwojowo kadra powołana jest okej, ale nie wiem, czy ona będzie bardzo mocna, jeśli chodzi o grę na Mistrzostwach Świata. Młodzi Polacy grę na Mistrzostwach Świata rozpoczną 23 maja od meczu z Kolumbią. W kolejnych zagrają z Tahiti i Senegalem. A skoro o Kolumbii, to zawodnik kraju kawy Fernando Gaviria wygrał 3. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Co prawda pierwszy na mecie był Elia Viviani, ale Włoch został zdyskwalifikowany za zbyt aktywną postawę, walkę na łokcie i niebezpieczny manewr podczas finiszu. To ryzykowna decyzja sędziów, przyznaje Andrzej Sypytkowski, wicemistrz olimpijski z Seulu. To właściwie mówię szczerze, to wszyscy się pchali, gdzie tylko było miejsce i pojechał tak, jak każdy by inny pojechał na jego miejsce. Jeżeli będą sędziowie robić po czymś takim, będą dyskwalifikować zwycięzcę, to trochę się zacznie wypaczać kolarstwo. Jednak cała kwintesencja jest tych finiszy, to jest to, że oni muszą walczyć na łokcie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak wiemy, że końcówka była po zakrętach, niebezpieczna, więc ten, kto był najbardziej, że tak powiem, odważny i twardy, wygrał wyścig. Najlepszy z Polaków, 19, był dzisiaj Rafał Majka, który w klasyfikacji generalnej ze stratą 33 sekund jest 6. Prowadzi Słoweniec Primoż Roglic. Pozostajemy na Półwyspie Apenińskim. W Rzymie grają tenisiści, także w grze podwójnej, a właśnie w rywalizacji deblowej do drugiej rundy awansowali reprezentanci Polski, Alicja Rosolska w parze z Chinką Yang Zhongshan oraz Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Noc będzie deszczowa, wysoko w górach spadnie śnieg, na zachodzie i w Kotlinach Sudeckich przygruntowe przymrozki do -2 stopni, gdzie indziej od 1 na Dolnym Śląsku do 7 na wschodzie. Jutro pogoda niestety bez zmian, padać nie będzie jedynie na zachodnim Pomorzu. Na termometrach od 9 stopni na południowym zachodzie, południu i na wybrzeżu do 17 na Podlasiu. Nad morzem i w górach dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. I zapraszam na spotkanie z Adamem Zagajewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że Pan przyjął zaproszenie. Bardzo się cieszę. No, jak tu odmówię? Niedługo ukaże się pańska książka, zbiór esejów najnowsza, Substancja nieuporządkowana, taki jest jej tytuł. Będziemy o niej rozmawiali, ale też myślę, że jeszcze o czymś może więcej i innym. A na początek muzyka powitalna. Thank you. Na pańską część tańczą Duchy Szczęśliwe, bo to jest fragment z Glucka, z Orfeusza i Eurydyki. Transkrypcja grał zresztą Wilhelm Kempf. No i zacznijmy od żarliwej bardzo obrony poezji, którą pan w tej książce przeprowadza. Obrona metafory, tak pan pisze we wstępie, prawda? I właściwie przed czym pan broni poezji i metafory? Przed nadmiarem naturalizmu. Znaczy, to jest sytuacja trudna, dlatego że w zasadzie powinno się bronić po prostu prawdy wobec przeciwko fake newsom i kłamstwom po prostu. Ale jednocześnie, bo są dwie walki, są różne walki. Jest ta taka walka jakoś tam zasadnicza właśnie o to, żeby poczucie tego, że prawda jest lepsza od kłamstwa, żeby to nie zaginęło, bo są takie tendencje. A jest zupełnie inna jakby wojna między, która nie wiadomo jak się zakończy, między kulturą, którą dziedziczyliśmy, gdzie wyobraźnia i metafora odgrywa bardzo dużą rolę i jest w stałym napięciu miłosno-niechętnym z faktami, z naturalizmem, z tym, co jest realistycznie trzeźwe. I to znaczy ta część jakby wyobraźni i metafory potrzebuje tego pojedynku. Natomiast tendencja jest taka, że zwycięża ta część realistyczna jednak. Przykładów jest mnóstwo. To, że na przykład, że non-fiction, czyli reportaż, różne biografia, różne bardzo ważne i potrzebne gatunki powoli wypierają powieść, wypierają poezję. Czyli to, co o czym można powiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy nie, wypiera to, o czym tylko można powiedzieć, czy jest dobre, czy złe, prawda? Ale przez to, że jest ta zasadnicza walka między prawdą i kłamstwem, to jest tak skomplikowane, że aż żołnierze tej wojny nie wiedzą, gdzie stoją. Ale pan jest żołnierzem tej wojny? Pan się tak czuje? No poniekąd. To znaczy ja jednak, po pierwsze jestem po stronie prawdy, co nie jest... Nie jest takie oczywiste, żeby tak być. Nie jest oczywiste, ale też nie jest, jakoś nie jest trudne. No jest dla mnie jest oczywiste, że dla mnie osobiście, że jestem po tej stronie. Ale też jako ktoś, kto pisze wiersze, bronię tej takiej fantazyjnej troszkę postawy wobec świata. Pan napisał kiedyś takie zdanie. Gdybyśmy umieli czytać wiersze równie uważnie, jak studiujemy menu w drogiej restauracji, no i wielokropek, no to co by było wtedy? No byłoby dobrze. Ale wiersze raczej nas... No właśnie, one są ulotne, bo się nie wiadomo, o czym mówią. To jest trochę tak jak z muzyką, no mniej jak z muzyką. Odsyłają do czegoś nieokreślonego, do czegoś epifanijnego i tak dalej. Właśnie, gdzie jest ta prawda? Poezji. No jakoś odsyłają, przepraszam za słowo, do duszy, no, bo dusza lubi wiersze. Platon mówił, że mamy trzy rodzaje duszy. No już nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale tak, no ja się zgadzam, to jest coś, to czytanie wierszy prowadzi do stanu rozmarzenia. Kiedyś to Tarkiewicz napisał taką książeczkę o skupienie i marzenie, gdzie przeciwstawiał te jakby dwie kultury, prawda? Ale one się nie wypierały, to znaczy nie żądały wyłączności. A dzisiaj mamy do czynienia z tym, że ta kultura marzenia jest troszeczkę chyba zagrożona właśnie przez... Ale cały czas pamiętam o tym, że jednak że i ta kultura skupienia jest zagrożona przez kłamstwo po prostu. Poeci budują dla nas dom, ale sami nie mogą w nim zamieszkać. To jest cytat z innego pańskiego wiersza. Pięknego bardzo. I co to jest ten dom, który budują poeci? No ten dom to jest taki dom wyobraźni. Dom duszy, że tak powiem, wzniośle. Ale nie mogą w nim zamieszkać. Dlatego, że on jest nietrwały, że on się pojawia i znika. Zawsze mnie uderza to, że wszyscy poeci, o jakich czytam i jakich znam, mają takie życie przerywane w sztuce. Nie ma poety, to można by umrzeć, gdyby ktoś był stale w takiej kondycji natchnienia i rozmarzenia i twórczości. Zawsze jest powrót do trzeźwości, do realizmu. I ten dom czy domek stworzony w wierszu właśnie jest nietrwały. On pojawia się i znika. Ja sięgam po pańską książkę, która niedługo się ukaże, czy Substancja nieuporządkowana, eseje. I tu jest taki fragment bardzo piękny o łyżeczce. To odczytać? Czy pan zechce? To może byłoby, co by było ładniej. Mogę? Mam egzemplarz. Tutaj, kto z nas w dzieciństwie, proszę bardzo. Kto z nas w dzieciństwie, ku zgrozie starszych, nie próbował włożyć łyżeczki srebrnej, posrebrzanej, czy też taniej, zwykłej, metalowej, do ognia, do płomyka świecy, albo nawet do palnika gazowej kuchenki. I potem nasze dziecinne przerażenie, gdy spostrzegamy, że tego przebarwienia nie da się już usunąć, nic nie pomaga. Ani płyn do mycia naczyń, ani gąbka, ani ściereczka, nic. A za moment do domu wrócą rodzice. Tego przebarwienia nie da się już usunąć. I to, co napawa lękiem dziecko i może irytacją jego rodziców, jest może przywilejem wieku dojrzałego, przywilejem tych, co zaznali takich momentów. Tego przebarwienia nie da się już usunąć. Spotkania z płomieniem sztuki zostawiają coś po sobie. To bardzo piękna opowieść. Ale co zostawiają? Czy da się powiedzieć tylko tak obrazem, czy można bardziej dyskursywnie? No to jest właśnie bardzo trudno zdefiniować, co zostawiają. Ja myślę, że zostawiają jakąś... czynią nas nieco bogatszymi po prostu. Ale znowu, ale to też... ta metafora tego przebarwienia nie jest doskonała, bo w nas to przebarwienie... Ono już jest. To jest trochę jakby wywoływać zdjęcia analogowe, prawda? No tego nie wiemy, czy to jest w nas od zawsze, prawda? Czy to niektórym szczęśliwcom się... albo nieszczęśliwcom, bo może to trochę komplikuje życie, tak? Że to nie jest takie zupełnie że to nagle się lepiej żyje z tym przebarwieniem. Adam Zagajewski jest naszym gościem dzisiaj. Pan bardzo pięknie pisze o malerze. Jest pan melomanem. Opowiada pan o malerze i o dwóch sercach jego muzyki. Słuchamy instrumentów dętych, które intonują marsze wojskowe na przykład. I potem są smyczki, albo nawet równocześnie czasem, które intonują jakąś niebiańską muzykę, prawda? I to jest muzyka Malera, ale to samo właśnie mniej więcej da się powiedzieć o poezji, prawda? Pan też mówi o dwóch źródłach poezji, dwóch sercach poezji. O, no właśnie tutaj te dualizmy można mnożyć, bo to jest coś, no powiedzmy, tak bardzo upraszczając, wysokiego i niskiego, prawda? Coś, co jest, nie wiem, konkretnego i duchowego, nie wiem, i jeszcze dalej, coś, co jest wolnością, coś, co jest prawem, prawda? No to jak to jest z tymi dwoma sercami poezji? Tak samo jak z muzyką? Poezji? Czy... poezji. No jest podobnie, tak. Znaczy to jest jakby... jest taka ogromna debata, która raz przycicha, raz jest głośniejsza na temat tego, co nowoczesność zmienia w naszej... w kulturze. I na przykład Czesław Miłosz napisał Ziemię Ulro, która była właściwie gwałtownym atakiem na oświecenie, na nowoczesność. Znaczy on podtrzymywał taką legendę, że dawniej było lepiej, że dusza ludzka rozkwitała w dawnych czasach, a potem przyszły koleje żelazne i industrializacja i demokracja. Znaczy Miłosz nigdy nie był przeciwnikiem demokracji, ale zaplątał się w taką wielką debatę właśnie, gdzie także i sprawy polityczne istniały w tej rozmowie. Także dla mnie Mahler jest takim, po pierwsze go bardzo lubię słuchać, ale po drugie filozoficznie to jest szalenie ciekawe, bo właśnie jest to taka rozmowa z tym, co jest niskie, z tym te orkiestry wojskowe, których słuchał podobno w Ichlawie. Tak, w Ichlawie. I czy w poezji jest podobnie, no, no Białoszewski, na przykład Białoszewski jest wspaniałym przykładem takiego maleryzmu jakby w poezji. Naprawdę? Białoszewski? No tak, to ciekawe, bo to zupełnie inaczej brzmi, prawda? Trudno, no, jestem zaskoczony tym zestawieniem, ale być może... No proszę mówić, to ciekawe. Tak inaczej, no ale jest tak, że jak się czyta Białoszewskiego i wiersze, i prozę, to cała jego twórczość, no, poza Pamiętnikiem z Powstania, który ma inne zadania, ale cała jego twórczość to jest poszukiwanie ekstazy, do której... Znaczy poezja ma to do siebie, że nie potrafi tak jak te adagia Malera pokazać ekstazy, bo kompozytor jest w lepszej sytuacji, bo jakby produkuje ekstazy. Poeci tylko robią, no, jakby otwierają drogę do stanu ekstatycznego. Ale i Białoszewski opowiadał o dniu codziennym, o przeszkodach, ale to, no, to wiem, jak on żył. Leżał na łóżku przez cały dzień, tam obok niego piętrzyły się płyty z Bachem, z Monteverdi. Tam była ekstaza w tych płytach. I on tylko... A wszystko inne mu przeszkadzało, ale go też fascynowało. Mm-hmm. I była podobna dwubiegunowość jak u Malera. Ale to może jednak Miłosz miał rację w Ziemi Uldro. Może coś w tym jest. Bo zacytuję kilka zdań z pańskiej książki. To jest ostatni tekst, podziękowanie za nagrodę księżniczki Asturii, ważną nagrodę poetycką. I tu jest tak. Nie trudno zauważyć, że jesteśmy w momencie mało sprzyjającym poezji. Ktoś, kto od czasu do czasu bierze udział w jednym z licznych festiwali poetyckich w Europie, obojętnie w jakim kraju, nie może nie spostrzec, że systematycznie topnieje publiczność wieczorów autorskich. Poezja jest niemodna. Modne są grube powieści kryminalne, biografie tyranów, amerykańskie filmy i brytyjskie seriale telewizyjne. Polityka jest modna, moda jest modna. Modne są relacje, a nie modna substancja. Modne są wąskie spodnie, suknie w kwiaty, perły na ubraniach, czerwone swetry, płaszcze w kratkę, srebrne bodki i ozdobne dżinsy. I jeszcze, no właśnie, tutaj, ten ostatni akapit może być najbardziej wyrazisty. Modne są rowery i hulajnogi, maraton i półmaraton, nordic walking, niemodne jest zatrzymanie się pośrodku wiosennej łąki i zamyślenie. Bezruch, mówią lekarze, jest groźny dla zdrowia. Moment zamyślenia jest niebezpieczny dla zdrowia. Trzeba biegać, trzeba uciekać przed sobą. No to może jednak coś w tym jest, co pisał Miłosz o Ziemi Uldro. Może właśnie w niej mieszkamy. No, tak, no bo ta debata, w której wziął udział Miłosz i wielu, bardzo właściwie trudno znaleźć myśliciela ostatnich 200 lat, który by jakoś nie zabierał głosu na ten temat. Ale ona nie jest wyssana z palca, to jest prawdziwa. Chodzi o coś prawdziwego, o stawkę, jaką jest przetrwanie pewnej, no powiedzmy, duchowości. To słowo jest też bardzo niemodne, prawda? Nie lubimy mówić o duchowości, bo nam się zaraz z sutanną kojarzy. Mhm. Nie wszyscy lubią te skojarzenia. Ale także ten problem, nawet ci, którzy jakby no, wcale nie chcą obalać oświecenia, co zresztą nie byłoby takie łatwe, też widzą, że jest jakieś zagrożenie, prawda? Tylko problem polega na tym, jak głęboko wejść w to i ile odrzucić, a ile zachować. Pan taką tworzy figurę poety Odyseusza, który jakoś się próbuje przemknąć, negocjować ze światem, w którym jest, prawda? I trafić do domu, jak rozumiem, jemu się udało. No to właśnie, na czym ta negocjacja polega? Między tymi dwiema rzeczywistościami. No bo jednak rozmawia się z kimś potężniejszym znacznie, prawda? Tak, to pan bardzo to ładnie powiedział. No dziękuję. Tak, figura Odyseusza, bo Odyseusz jest chytry, prawda? No tak. I to mi się podoba. Sam nie jestem zanadto chytry, ale chciałbym być chytrzejszy. No, chodzi mi o to, że to wszystko, co jest nowoczesne, nie może być odrzucane takim pchnięciem pięty z olimpijskiej wyżyny, tylko że, bo to się, no, zmienia się postać świata i jeśli nawet jesteśmy wierni temu, co uważamy za najcenniejsze w dawnym świecie, to jednak to, co nowe w tym świecie, co możemy chwilami uznać za zagrożenie, to też stworzyli ludzie, to też jest jakoś część naszej ludzkiej twórczości. Także ja jestem po prostu przeciwny temu, żeby przyjąć postawę kapłana. Nawet nie w takim sensie jak Kołakowski, tylko po prostu kapłana, który broni tych, który czyta wyłącznie Homera i odmawia. Właśnie Białoszewski jest bardzo ciekawy przez to, że on absorbuje tą nowość świata, a jednocześnie te jego czarne, winylowe płyty leżące na podłodze, to jest ten skarb wyniesiony z przeszłości. I jak to jak zmieszać te dwie rzeczy? No ciekawe, o tym Białoszewskim pan mówi. Nie przyszło mi do głowy, że to jest jakoś dla pana ważny poeta. Tak, to znaczy, ja go właściwie rzadko czytam, ale zawsze jak wracam, to mnie uderza to, że on ma taką etykietę właśnie tego poety codzienności, ale i jest coś na rzeczy, ale tak rzeczy może głównie, to jest poeta ekstazy, który jeśli nawet on był też bardzo chytry i wiedział, że takich rzeczy nie wolno dzisiaj wymawiać, takich słów. Ale co do etykiet, to piszą o panu poeta Polliński. To pan się zgadza z tą etykietą? Ja nie wiem. Ja jakoś nigdy mi do głowy nie przyszło tak spostrzegać pańską poezję, że to jest apolińska poezja, bo ona mi się kojarzyłoby mi się to właśnie z taką postawą wywyższenia, kapłańskości, spoglądania z góry. W pańskich wierszach jest bardzo dużo konkretu i rzeczywiście jest tam negocjacja między tymi dwiema sferami. Jeżeli to są dwie, to między tymi sferami rzeczywistości. No ja nie wiem, czy jestem apoliński, bo to na szczęście ktoś, kto pisze, nie musi sam siebie no, ale czyta potem o sobie. Rozumieć, czy określić, ale no, ja nie chcę być kapłański, bo to jest tak, że znaczy moim zdaniem to jest, jak mówi się po angielsku, misconception, że mnie wielu, mam takich trochę niechętnych mi krytyków, czy kolegów poetów, którzy mówią, no ten Zagajewski to właśnie taki jest kapłański, tylko wysoki styl i pogarda dla świata, ale ci, którzy uważnie czytają moje wiersze, no, na przykład moja ukochana tłumaczka Claire Kavanagh, ona świetnie mówi, no ale przecież oni nie widzą twojego poczucia humoru, oni nie widzą tego właśnie tego elementu konkretnego, związanego bardzo z codziennością po prostu. A zacytuję teraz pana, który pewnie cytuje kogoś innego. To jest taki zbiór epigramatów Anteny w deszczu. To ciekawe, że w pańskich wierszach pojawiają się anteny czasem i to są chyba coś ważnego dla pana, może o tym później. I tam są takie dwa, zacytuję. Dlaczego pan zawsze pisze o miastach? Oraz, ach, to pan jest specjalistą od wysokiego stylu. No weź. No właśnie, ale co z tym stylem? No, to jest wysoki styl, jaki on jest? I po co byłby, gdyby to był wysoki? Znaczy on nie jest wysoki, jak znowu nie, nikt dobrze nie zna tego, co sam produkuje, bo jest taki rodzaj ślepoty wobec tego, co się samemu robi. Ale ja nie widzę tutaj wysokości. Ja piszę tak, jak dzisiaj prawie wszyscy piszą poezję, czyli językiem konwersacyjnym, językiem codzienności. To, co Miłosz nazywa, mówił, że językiem inteligenckim, prawda? A to wszystko się wzięło z tego, że kiedyś napisałem taką rozprawkę, która była, ktoś nazywał o stylu wysokim, ale tam mi chodziło nie o język sam w sobie, a bardziej o to, żeby w tej lawinie nowych tematów, nowoczesnych stanów ducha i stanów rzeczy, żeby nie zagubić tego, co było wysokie dawniej, ale wysokie... Na przykład, jak patrzę na moje wiersze, widzę, że napisałem sporo elegii dla ludzi, którzy umarli. I ja uważam, że to jest jedno z zadań poezji, żegnać tych, co odchodzą. I tutaj nie można dowcipnie żegnać. Bardzo trudno dowcipnie żegnać umarłych. Z umarłymi trzeba rozmawiać poważnie. Jesteście moim milczącym rodzeństwem, umarli. Nie zapominajcie o mnie. To jest kolejny cytat. Świetnie mieć tu takiego uważnego czytelnika. Dziękuję, to miłe. Tak, no znaczy chodzi o pewną powagę, której towarzyszy poczucie humoru, ale dla mnie dominantą jest powaga. To jest bardziej obrona powagi niż stylu wysokiego. Powagi, która jest sprzymierzona czy sprzężona z ironią, z humorem, ale przede wszystkim pewnej powagi, bo ja myślę, że życie jest poważne. Przez to, że umieramy, to życie jest bardzo poważne. No właśnie, ale ironia i humor, to mnie zastanawia, bo humor tak, ironia... Właśnie nie wiem, czy ironia to nie jest jakaś lipa. Przepraszam, że ja tak tutaj mówię, z grubej rury taki strzał oddaję. Pan chyba zresztą też często tak o tym pisze, że ironia jest chyba naszym wrogiem, znaczy wrogiem poezji pewnie i wrogiem tej powagi życia, powagi twórczości. Prawda? Co z tą ironią? Tak, ale ironia to... kojarzy się z pustką, moim zdaniem, jest może być takim zamaskowaną pustką. No tak, ale Norwid nam mówił, że bez ironii nie da się pisać ani żyć, prawda? Bo to są dwie różne rzeczy. Z jednej strony jest ironia jako jeden ze składników świata poetyckiego, gdzie też samego siebie trzeba troszeczkę ironicznie traktować, żeby poskromić ewentualne kapłaństwo w sobie. Ale, a czym innym jest ironia jako światopogląd? Taki najłatwiejszy światopogląd. Tak, że to jest łatwizna jednak, tak. To prawda. I tego nie lubię, ale bez ironii ani się nie da żyć, ani pisać. Może autoironii wtedy? Autoironii, ale też ironii wobec świata. Tak? I teraz może jeszcze o tych dwóch źródłach poezji, dwóch sercach poezji. No bo cytaty, one akurat nie będą z tej nowej książki, tylko z wierszy. No, jeden jest bardzo znany. Tylko w cudzym pięknie jest pocieszenie. W cudzej muzyce i w obcych wierszach. No, to jest jedno. A drugie jest taki piękny wiersz Palmiarnia. I tam jest tak. Zapomnij o sobie, oślepnij z zachwytu. I potem jest to, tego już nie pamiętam, ale chodzi o to, że ta liść palmy chyba otworzył mi serce, czy palma otworzyła mi serce, prawda? No to tu jednak mamy dwie rzeczywistości. Być może to jest jedna rzeczywistość, tylko jakoś tak spolaryzowana, prawda? Tutaj mamy kulturę, piękno wyprodukowane przez kogoś, czy odnalezione, a tutaj mamy spotkanie z tą palmą, z tym drzewem, czy z kosem, który jest na okładce pańskiej książki, czy jeszcze z innymi śpiewakami natury, prawda? No to jak to jest? To są dwie rzeczywistości? Nie, ja tego tak... Znaczy, gdybym był pedantycznym filozofem, to bym rozdzielał. Ale nie chcę być takim i chyba nie jestem takim pedantem. Znaczy, ten wiersz w cudzym pięknie, to jest pochwała czegoś oczywistego, że nie szukajmy piękna u siebie, prawda? Tylko u innych. Nie stawajmy za często przed lustrem. Tylko tym czytajmy, słuchajmy muzyki. To jest jedna z największych przygód, jaka nas może spotkać. To znaczy takie aktywne rozmawianie z artystami różnych epok. Natomiast Palmiarnia, to sam nie wiem, to jest jakby spotkanie z innością, bo to jest Palmiarnia Gliwicka, która w Gliwicach z dzieciństwa. Po niemiecku, ale ona istnieje. Jest. To jest jedna z tych rzeczy, które ocalały, które nawet tam jest rozbudowywana i bardzo to jest takie niezwykłe miejsce, dlatego że w tym przemysłowym mieście jest taki kawałek dżungli, kawałek czegoś innego. I to bardziej chodzi o otwarcie się na tą inność, na coś zupełnie. Gdzie nie ma tramwajów, nie ma. Zresztą w Gliwicach już zdaje się nie ma w ogóle. Nie ma. Ale nie ma autobusów też, nie ma. Jest cisza i jest właśnie taka zadziwiająca inność, tak jak noc jest innością. Tak? Palmiarnia jest rodzajem nocy, tylko że zielonej nocy. Jest z nami Adam Zagajewski. Uniwersalizm, prowincjonalizm, takie napięcie pan rysuje w jednym ze swoich esejów. Zresztą on się pojawia, to napięcie właśnie w całej książce. Przypomnę, substancja nieuporządkowana. I przywołuje pan pamięć pokolenia 1910. Właściwie jakoś nie zdawałem sobie sprawy, że to było takie wielkie pokolenie. Ono jakoś się zagubiło, prawda? Ale wiadomo, się zagubiło w sensie takiej etykiety. No, nie mamy takiej etykiety pokolenie 1910 w pamięci, nie używamy jej. A pan pisze o tych wielkich twórcach, których łączyło to, no, że byli stąd, ale jednak poszli ścieżką uniwersalizmu, prawda? I mówi pan o tym również teraz, że teraz nam tego, czegoś takiego brakuje, żeśmy się uwikłali w prowincjonalizm. Tak odczytuję pański tekst, że taka jest sytuacja Polski dzisiaj, tak? To mniej więcej tak to wygląda? No, to są skomplikowane rzeczy. No tak. No pokolenie, no nie istnieje taka kategoria na przykład w historii literatury. Aha, mówi się to o pokoleniu 1910. To no częściej się mówi o Kolumbach, prawda, że to wtedy się trochę to przesuwa. No tak, Kolumbowie to 12 lat później, no tak. Czy 15 tak, lat to później. Ale 910 no to jest przede wszystkim Miłosz, prawda, ale też no, trochę starszy Jerzy Stępowski. To jest właściwie cała kultura paryska, to oni, no Czapski trochę starszy, prawda, Giedroyć niewiele starszy. To są ci ludzie, to jest, no Herling Grudziński troszkę młodszy z kolei, ale też jakoś do nich należy. Często emigranci, ale nie tylko. Na przykład Kazimierz Wyka to jest pokolenie 1910, Andrzejewski i Adolf Rudnicki i tak dalej. Także to jest pokolenie po obu stronach żelaznej kurtyny i właśnie dla mnie to jest to pokolenie mistrzowskiego zrozumienia sytuacji Polski, że podziwiajmy wielkich romantyków, ale może oni zanadto skupili się na losie narodowym, a nie na sytuacji, bo sytuacja totalitarna była sytuację uniwersalną, zniewolenia uniwersalnego. I im się udało tę katastrofę polską pod komuną wypowiedzieć w kategoriach właśnie, które były zrozumiałe też w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech. I właściwie dzięki nim, o tym się jakoś mało mówi, że dzięki nim kultura polska weszła do kultury światowej. Oczywiście była wcześniej na różne sposoby, ale jakoś tak masywnie i no, nieomal kolektywnie, to dzięki temu pokoleniu. No, dzisiaj pisze pan o narcyzmie małego, udręczonego narodu. Tak? To zacytowałem mniej więcej wiernie. Jest też taka kategoria psychologiczna. Mówi się o narcyzmie zbiorowym czy narcyzmie narodowym. No jest coś takiego, taka kategoria. I myślę, co możemy z tym zrobić? No, ludzie kultury mogą z tym zrobić? Co twórcy mogą z tym zrobić? Bo też pytam o to pana dlatego, że kiedyś znalazłem w jakimś wywiadzie z panem takie słowo, to jest gdzieś tam była dygresja do dygresji i sytuacja sztuki współczesnej. Ktoś zapytał pana o body art, o kaleczących się artystów i tak dalej. Pan odpowiedział na to wtedy tak, mnie nie interesuje kaleczenie, mnie interesuje leczenie. I dlatego no, próbuję te wątki połączyć i dlatego pytam o lekarstwo na tę sytuację tego kolektywnego narcyzmu. Czy to poezja coś może zrobić, czy poeta coś może zrobić i być lekarzem? Wie pan, ja nie mam jakiejś, właśnie nie jestem lekarzem. No, jest pan filozofem, psychologiem z wykształcenia, jest pan poetą. To ja wiem, ale ta poezja... Ja myślę, że w każdej dziedzinie lekarstwem jest pewnego rodzaju świetność. Jak się robi coś Aha. świetnie. I pokazuje się, że to jest, no, że to daje poczucie wyzwolenia wewnętrznego. I że to wtedy, nie będąc niczym dydaktycznym, staje się dydaktyczne. Mhm. Bo pokazuje innym, no, można robić dobre rzeczy i niekoniecznie w tonacji skażenia się, czy lamentu. Mhm. No ale narcyzm jest problemem chyba naszym narodowym, społecznym, jak sądzę. No ale jest w ogóle problemem kultury światowej. Są takie antropologiczne diagnozy, że żyjemy w epoce narcyzmu. Tak. No selfie to jest po prostu jakaś przedziwna choroba, która właśnie choroba narcyzmu. Co można z tym zrobić? Co poezja może z tym zrobić? Bo tak szukałem wrogów poezji. No kiedyś to był totalitaryzm, pan o tym też powiedział, prawda? Polscy poeci tego pokolenia 1910 to rozpoznali i pokazali w takiej perspektywie uniwersalnej właśnie. A dzisiaj to jest właśnie narcyzm, dzisiaj to jest pustka, dzisiaj to jest nuda kultury masowej, konsumpcyjnej. To są te bestie? Tak, tak. Bardzo dobrze powiem. No, tych bestii jest sporo. Ale ja nie mam jakiejś jednej... Bo ja jednak cały czas mam... Poczucie, że jestem praktykiem, a nie teoretykiem. Piszę te szkice, ale z pozycji praktyka. No jak piszę o malerze, to o tym, co mnie osobiście porywa u malera. Nie jestem filozofem kultury i nie chcę być. Chcę być praktykiem, który no, otwiera oczy na to, co się dzieje dookoła. Także ja, no, nie mam tu jakiejś... No trzeba robić dobrze. No trzeba właśnie... trzeba jakby zapalić w ludziach te potencjały inspiracji, to co jest prawie w każdym człowieku. No właśnie, a propos. A co czytelnicy? Czego poeta się spodziewa od czytelników, po czytelnikach? Czego oczekuje? To chyba jest też częsty motyw pańskich tekstów. No właśnie w tej, to chyba jest, chyba też w Palmiarni jest taki fragment, że wyspa, że wiersz jest wyspą, i którą kiedyś być może odkryje jakiś kuk. Prawda? Jest coś takiego, prawda? To właśnie, co my, czego poeta oczekuje od czytelników? A no właśnie tylko lektury, uważnej lektury. Ja trochę poznaję moich czytelników, dlatego że takim niespodziewanym, czy dla mnie już spodziewaną częścią wieczorów autorskich jest to, że później na końcu autor podpisuje paręnaście książek i czasem przychodzi ktoś, kto jest takim namiętnym czytelnikiem i mówi. I często mówi, pański wiersz, nawet czasami konkretny wiersz, pomógł mi w trudnej sytuacji. A to ciekawe bardzo. I co mówią ludzie? Jakie wiersze? Jakie to sytuacje? Wie pan coś więcej? No, to jest grząski grunt, tak, ja się nie chcę chwalić. No ale proszę powiedzieć, bo to jest jednak... Czytelnicy poezji apelują o światło w wierszach. To jest bardzo stary pański wiersz. No tak, apelują, prawda, chcą. Kiedyś, co ja to jest to światło? Niechętnie mówię, ale kiedyś mi się zdarzyło w Stanach Zjednoczonych, że czytałem wiersze gdzieś i podeszła do mnie taka ruda studentka, bardzo ładna zresztą. Powiedziałam, wie pan, pański wiersz jechać do Lwowa uratował mi życie. Byłam w nastroju samobójczym. Trafiłam na ten wiersz i on mi dał znowu radość i siłę. I to, ja po prostu tego nie mogę zapomnieć, że coś takiego jest możliwe. Adam Zagajewski jest dzisiaj z nami. Jest jeszcze taki piękny fragment. Pan pisze o Aleksandrze Wacie. I tam jest opowieść o poecie jako o synu królewskim, bo on tak o sobie napisał, prawda? Że poeta nie jest królem, nie może wszystkiego zrobić, nie może wydać dekretu, edyktu i tak dalej, ale jest synem królewskim, kimś pełnym godności, dumy i tak dalej, ale jednak synem. I co to znaczy dla pana? Ta opowieść Wata, ten obraz, no, przywołany przez pana w pańskiej książce, no więc to znaczy, że ważny. Ja myślę, że każdy, kto pisze wiersze, nie tylko wiersze, zadaje sobie czasem pytanie, jakie ja mam prawo, żeby pisać? Dlaczego ja? Dlaczego? No tak. Bo jest tylu ludzi na ulicy i w blokach i wszędzie, a ja robię coś zuchwałego, bo piszę i chcę, żeby inni to czytali. Ja myślę, że to ta metafora Wata pokazuje, że są takie uprzywilejowane momenty, które pozwalają nam zgodzić się na ten przywilej, przyjąć ten przywilej właśnie pisania, że jest taki moment, mówimy z pewnego momentu, gdzie przez godzinę wiemy więcej niż inni. Później to zniknie, bo to są te momenty, to nie trwa. Nie trwa przez cały czas, prawda? Ale są takie krótkie momenty i ta syn królewski, tym się strasznie spodobał właśnie, że nie król, tylko syn. A sytuacja syna jest bardziej skomplikowana, troszkę niepewna, a jednocześnie jest w niej coś, wspaniała zapowiedź, wspaniała obietnica. I to jest takie jeszcze inna opowieść Nelly Zaks, która pisała w ciemności. Pan zbudował z tego wiersz, tej opowieści, bo jej matka była chora, więc ona siedziała w Sztokholmie, tak? W Sztokholmie, tak. Pisała w ciemnościach. To jest też niezwykle piękna wizja, ale też taka bardzo wymagająca, prawda? Jesteśmy w ciemności, tym naszym pisaniem, które właśnie z tej ciemności, jakby z serca ciemności się wywodzi, jakoś próbujemy ten świat rozświetlić, tak? Tak to rozumiem. To jest coś takiego. Tak. Znaczy ja nawet nie... Ponieważ ja nie interpretuję własnych wierszy. Nie, przepraszam, że ciągle pana o to pytam, ale jest okazja. Mnie po prostu, ja czytałem kiedyś biografię Nelly Zaks i mnie to niesamowicie uderzyło, to, że ona pisała w ciemności, bo dosłownie, matka chora, ona nie chciała, żyły bardzo skromnie, pewnie był jeden pokój tylko, i ona pisała w ciemności, ale pisała wyłącznie o Holokauście, prawda? Bo to była poetka jednego wielkiego, strasznego tematu. Więc też te ciemności mają coś wspólnego z tematem jej pisania. Może nie wszyscy poeci chcą pisać w ciemności. Jak pan odbierał nagrodę, już o której mówiłem, te księżniczki Asturii, to bardzo pięknie są, księżniczka Asturii, to mówił pan o tym, przywołał pan Coena, który też tę nagrodę dostał kilka lat wcześniej. I wie pan, ja mam takie skojarzenie, nawet chciałem tę muzykę na początku puścić, ale wiem, jak bardzo kocha pan muzykę klasyczną, stąd był ten Gluck. Mam na myśli taką pieśń Coena Anthem, czyli no, hymn, tak to można było. I tam jest taki refren, taka fraza, że to spróbuję tak, że jest we wszystkim jest jakaś szczelina, jakaś crack, on użył takiego słowa, jak to będzie, to pewnie szczelina, prawda? Jakieś pęknięcie, coś takiego. Że we wszystkim jest jakaś ta właśnie szczelina, ta dziura i wtedy, i właśnie wtedy, that's how the light gets in, czyli tak wchodzi światło, dosłownie. I to jest właściwie, to tak jak myślę, że jak, to być może to jest bardzo pańskie też, to chyba ten sposób myślenia, wiem, że pan nie interpretuje swoich wierszy, ale to jest coś takiego, jest pęknięcie i właśnie dlatego jest światło w gruncie rzeczy. Stary motyw mistyczny właściwie, że to pęknięcie, które na ogół prowadzi do rozpaczy czy smutku, że świat jest popękany, ale tak jak... Ale jakby nie było pęknięcia, to byśmy może nie zobaczyli światła. No właśnie, tak, ale to mistycy od pradawnych czasów to widzą i Coen bardzo pięknie to podjął ten temat. A sakrum? Jest coś takiego w poezji? Jak się nie pisze o Bogu wprost? Właśnie pan bardzo rzadko pisze. To czasami są modlitwy w tych wierszach. Ale nie wiem, czy jest słowo Bóg w ogóle tam użyte. Może w ogóle nie. Pojawia, asakrum? Tak. No być może, tak. No to są rzeczy, których niechętnie mówi autor, bo... Proszę mi wybaczyć. Nie, ale ja mam poczucie, że w pewnej części tego, co piszę, jestem właściwie poetą religijnym. Ja też tak myślę, tak. Na przykład jest takie pismo katolickie w Niemczech, które mi przysyłają, oni mnie tam bez przerwy cytują. Najwyraźniej uważają mnie za swoje, co mi się podoba, nie mam nic przeciwko temu. Tak, tylko że właśnie to musi być zupełnie inaczej niż u księży, prawda? Ja myślę, że jak ktoś pisze, jest poetą czy artystą, to nie może sięgać do rzeczy gotowych, bo księża w kazaniach używają prefabrykatów. Biorą gotowe fragmenty z Ewangelii, a zadaniem poety jest odnowienie tego, jest szukanie czegoś, co jeszcze nie jest formułą. A mam do pana jeszcze prośbę, żeby pan zechciał przeczytać taki akapit ze swojej książki nowej i to będę bezpieczniejszy, bo to nie jest o pańskiej poezji, tylko pan pisze o Julii Hartwig, ale właśnie tak jakby pan pisał o sobie, być może. To proponuję ten. Jej poezja jest delikatna jak teatr cieni. Najdelikatniejsza. Gesty poetyckie są tu lekkie i dyskretne, a jednak spełnia się tutaj to, co jest może najważniejszym zadaniem poezji. Te wiersze odsyłają nas chwilami do czegoś innego, do innego świata. Innego niekoniecznie w sensie religijnym. Prowadzą nas do świata, o którym niewiele da się powiedzieć, bo istnieje w błyskach, w krótkich chwilach, w błyskawicach, nad obłokami, nad pogodą, a jednak jest życiodajny, niezbędny. No, chodzi o ten fragment. Też właściwie, skoro niewiele się da powiedzieć, to już nie pytam pana interpretacji. A teraz jeszcze może chwila o malarstwie, które jest dla pana niezwykle ważne. To jest bardzo bliska sztuka. Pan wielokrotnie pisał o malarzach w tej nowej książce. Też pan o nich pisze. I o swoich przyjaciołach z Krakowa. Zbród Grzywacz, Osobockim pan pisze, prawda, o nich Jacek Walter. Jeszcze Jacek Walter. Ale no, też właśnie. Jest kataloński malarz. Miquel Barceló i flamandzki Jan van Riet. Tak. O czterech malarzach pisze. Pisał pan także wielokrotnie o dawnych mistrzach. I teraz właśnie mam takie pytanie, czy to jest tak, że ci nowi mistrzowie, ci, o których pan teraz powiedział i napisał, to oni też mają ten taki klucz, ten sam klucz do świata, jaki mieli tamci starzy? Czy jest im trudniej malować, czy tamtym? Czy no, jak to jest dzisiaj z malarstwem? To Paul Valéry powiedział kiedyś, że historię sztuki można wypowiedzieć tak, że to jest historia, jak malować z coraz mniejszym wysiłkiem. Prawo mniejszego wysiłku. Aha. No, jak na przykład się patrzy na Caravaggio i potem na Matisse'a, prawda? To Matisse jest wielkim uproszczeniem. No tak. Wspaniały malarz, ale malarz uproszczenia. Ja się nie znam. Ja rzeczywiście, ja piszę o przyjaciołach. Dla mnie przyjaźń jest czymś szalenie ważnym i ja właśnie poznaję malarstwo poprzez przyjaźń, poprzez to, że nie mam, na przykład mój przyjaciel Ryszard Krynicki ma ogromną orientację, o wiele większą niż ja w różnych kierunkach współczesnej. Nie tylko malarstwo, ale to, co się, nie wiem, się nazywa plastyką, różne są, jak wiadomo, malarstwo uchodzi za rzecz już nieco anachroniczną dla niektórych. Także, czy oni robią, znaczy, to są wszyscy jakoś malarze z mojego pokolenia, niekiedy trochę młodsi. I, bo mnie też interesuje to, jak to pokolenie powojenne, jak się może uporać z tą grozą Holokaustu i tej wojny, która była niedawno w gruncie rzeczy. I niewiarygodnej katastrofy. I malarstwo oczywiście jest nie jedynym polem tej refleksji, no ale jest jednym z. I to mnie interesuje. A w muzeum no jednak bardziej mnie ciągnie do tych starych malarzy. Znalazłem taki wiersz, bo cytowałem te epigramy z takiego wiersza Anteny w deszczu, no z takiego cyklu. Ale jest jeszcze jeden wiersz, który mnie jakoś bardzo fascynuje, króciutki bardzo. I czy mógłbym pana poprosić, żeby pan ten wiersz przeczytał? Anteny czuwają? Mogę? Ja mam tu przygotowane. To jest bardzo piękny wiersz, niezwykle znaczący i taki odsłaniający chyba wiele. Anteny czuwają. Nocą, wysoko w Alpach, anteny nie śpią. Anteny czuwają. Obracają się uważnie i szepczą. Mesjaszu, przyjdź wreszcie. No to... No to bardzo mocny wiersz. No i zapytam o anteny najpierw. Trochę już o tym rozmawialiśmy, ale może jeszcze, może się uda coś powiedzieć więcej. Znaczy poeta i jego anteny. Gdzie ma pan te anteny poetyckie? To są różne znaczenia. Jest też coś bardzo konkretnego. Myśmy kiedyś spędzili kawałek wakacji w Szwajcarii i tam nad Rodanem, tym młodym Rodanem właśnie w kantonie Valais i tam jest taka gigantyczna taki klaster, jak się teraz mówi, zbiorowisko anten, które kiedyś Amerykanie wybudowali w celach militarnych, które zdaje się są już prawie porzucone, ale wciąż tam są. I to jest niesamowity element tego, w alpejskim krajobrazie nagle jest kilkanaście takich gigantycznych anten, które są eliptyczne, stożkowe i to jedno. Drugie to jest jakby scheda po moim ojcu, który się zajmował radiem i antenami, nadajnikami radiowymi. I to jest jakby taki mój trochę hołd dla ojca, że ja też chcę coś o antenach powiedzieć. Ale jest jednak to wołanie o paruzję, Mesjaszu. Przejdź wreszcie. No tak, tak. No jest element, tak, właściwie to jest element judaistyczny, prawda, bo to Żydzi czekają. No, no, ja nie jestem Żydem, ale... Nie tylko Żydzi czekają. No, ma pan rację, tak. Dziękuję bardzo. Adam Zagajewski był dzisiaj z nami. Książka się niedługo ukaże, mam na myśli zbiór esejów Substancja nieuporządkowana i będziemy mieli dla państwa tę książkę. Mam nadzieję, że z autografem się uda jakoś tak zrobić, żeby pan te książki podpisał. Z przyjemnością. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję pani Ewie Leder, która realizuje program i dziękuję Dycie Kocębie, która jest jego wydawcą. Dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy.